voilà iza wast nis wa iza kunta bu fekke dem nek nga qad al hashaka ne dala njay alulo dala ñu jox ak sultu ak dunubu bakka fataha bayiko iza shita bu fekke tin bëgg nga delu ci wat ci etana wasta nas bu ko defé nga dadi nek social la ku social manam wëti wala solitude bi dañ wala ngeen ngi wala na nek heure wala satu amul ala al qalbi ci xol ci kaw xol amurun mbir min wahshati dhanbi ci njaay allu bakkar ala dhanbi ci bakkar manam amul dara lo xamantene dana dindi lolu ci xol ludul baye bakkar fa allah bur yalla dal al musta'an mom lañuy sax dimbandiko ñentel bi ci danger yi ne ci bakkar ci jeexital yi wa min ha bok na ci al wahshatu ak njaay allu allati nga xamne taxfulu dana xew bayna ho ci digeenti mo bayna nas ak nit ñi leg be boromam la bi nak mom ak nit ñi dañuy am ben wa njaay allu guy am ci sen digeenti manam animosité wahshat voilà voilà sauvagerie voilà wala siyama rawatina ahlul khair borom yiw minhum ci ñoom nit ñi surtout nit ñu bax ni du leen mëna fréquenter quoi fa innahu nakum yajidu day yek ak wahshatu ak njaay allu baynahu bu nekk ci digeenti mu baynahu ak ñoom wa kullama sa yo xamantene qawiyat yop amna doole tilkal wahshatu gogum njaay allu baxna baaw da day gëna sori minhum ci ñoom wa min mujalasatuhum ak jotaayo ak ñoom wa harma bu ko defé mu xañu nak barakatul intifaa barket njariñu bihim ci ñoom jariño gi mi jariño ci nit ñu baax day daal di xañu wa qaruba bu ko defé muy jégeñ min hisbi shaytan ci kuleeru shaytané ga nak bi qadarima ci dayab li nga xamantene baaw da nonu la sore min hisbi rrahman ci kuleeru yalla da wa taqwa muy yok di am doole haadi wakhshat gogu ngay allo hatta tastahkuma mbete mu atté wo nak ci mom fataqa mu rot bayno ci digeunte mo bayno raati han ak jabaram wo waladi ak dom wa aqaribi ak ay way jege ñalom wo baynahu ak digeunte mo bayno nafsihi ak bopam ci jëmi bopam sax fatarahu nga gis ko mustawhishan muy kuy njaay allu bi nafsihi mom ci bopam ci jëmi bopam rek duggu xaru de wa day da ci commencé xaru day ñom nit ñu bax ci lay jëkke rek bëkkel ay mécanisme psychologique la wala nit ñu bax ni da ngay gis du mëna fréquenter tek ñom wala légui bu ko défé comme du fréquenter tek ñom légui day dali manam lim ko warona jariñ le fait que ñu nekk ay nit ñu bax barké bob doot ko a jariñoti doot amati manam légui muy gëna ciégué nitu sheytaane yi wala doot amati ay conseil yu bax du yépp doot ko amati mu nek nit sheytaane day dem ba xamni ñi ay sheytaane lañ ñoom comme mom legi bu ko defé day wax né ñoñu ay sheytaane lañ mais mom tamit xamul ni mom sheytaane la legi do sofa bi jotté bi problème bi day daal di commencé xew ñuy xiro ko nga motax ci groupe yoy rek ngay dégg di wax na li di toxal na nangam di def na ni koku kay banako te pourtant da nga gis ñu doon andré mais dañ nan da nga jékki jékki ñu la banañ ko parce que lan parce que fofa ñoña ñoom ndekete sama ginnaw la ñekko ndekete bëgg luñu lu baax ndekete nangam bama narona am ñoom ko xañoon ndekete way ngay jël nga jékki jékki legi ñuy xulo kassa di xiro ko nga wax wax ju sew han ak yu mel non di am seen digënté ak wa buñu séxé alal tamit problème am seen digënté ak yoy suñu duggé fofu nak légui après nak problème yoy nak day toxo nak ba ci biir kërëm mu am problème ak jabaram yek domam voilà su paré nak après day mujj am problème ak bopam mom ci bopam di stressé wu fu mu tollu di am ay déception yu mak ci aduna hein di am ay désolation voilà di kuma légui ñu né légui dañ wadou ci yobul l'hôpital da xel mi da wala ñu né xaruna ndax nangam wala yu mel non wala wala mom dal mu nekk ci stress mo xaga bokoy gis xamni ki da am problème fekk problème yi en réalité dara loolu bakkar rek ah muna waqala waxna ba'd salaf len ci borom xam ci nit ñu bax ñu jitu won inni naka man la a'tillah ginnan dinaay di moy yalla de far ara way suma moy yalla ba gis lola bu mo moy yalla fa ara dama gis zalika lolé fi khuluqi ci jikoy dabati sama dabay wamraati ak sama jawar waaw moy sufyan ibn uayna rahmalahu ta'ala ko won bu defé bakkar manam day gis bakkar bi repercussion bi da koy gis ci jikko jabaram ji ak jikko fasam bi mi war wa nga yor auto muy pan rek lo defar mu defar muy pan rek alors que gis nañ fi ñuy top yalla bo buñu yégué ci auto bo xamanteni auto bi doxul pan na dafa pan dañuy yégg ci auto bi laal bismillah auto bi daw wa wa laal auto bi bismillah auto bi daw alors que ci lay dekk rek bis bu ne mu pan bis bu ne mu kërëbe bis bu ne mu nangam mu ne na ko soppi bu ko soppé da koy dawal 2 jours dégg sa way gaay mbëkk ko sa way affaire bi xoso mu dem dawal dal assurance am yok muy et cetera mu ko wafé amat problème bu mu jikko na am delu ci wat té du mëna changer wat affaire bi sa sumé wa lool moy légui ci té moy jikko jabar ji yalla ñu dañuy am ci mu lam ci jikko lu mu ñu jikko jabar ji bu ñëwé ci kër gi lu wax jabar ji jabar ji jabar ji tontu ko lu mu ki ko way sa way xam nga lan la nangam nangam commencé ki bu ko téré genn mu bañ wa yow damay dem man keer mo mo keer duma tejj sen sey yoy amatul nak nangam ki acca ah woy ah yoy lañu def mo ul yew mu xalaatat né mo mo don def bakkar dedet day japp né ay jigéen ni tay dé mom sa way nangam ak nangam cinquième juromélo jeexi dal bu wamina bok na ci tasiru jafenu umuri ay mbirum alayhi ci mom fala yatawajjahu djublu li amrin djem ci mbir illa yajidu wuludul dana ko dak mukhlaqan mu teju duna ho ci ginaaw awwala bok mu ta'assiran mu jafet lol alayhi ci mom wa hadha ta lol kama kem ni nga xam na lay wer bu mo man taqa kep ko xamna ragal na allah bur yalla jaala dana def allah ñeel ko min amri ci mbirum yusran ak yombal fa man atala kep ko xamantene da nga gaday at taqwa ragal yalla jalla allah yalla day def lo ñeel ko min am li ci ay mbirum usran ak jafen jafen lu tam bok na ci musiba yi ci ne wa xam nga yalla wax ma def xilla yi doro am li yusra ku ragal yalla dama la yombal na say mbir dama ko yombal yalla day def ay mbirum yomb nit ki nonu bo baye ragal yalla manam di mo yalla say mbir jafen du ubi benn buntu lulul day gis ne lolou teju na contre mom manam day waaw wala bok mu jafé lol waaw parfois yimu gëna yaakar yoyé tass fekk bakkar kessé la waya lillahi ay wayyemuna way kay len yemule mu ci yalla aljabu yemuna torop way kayfa ana naka yajidu lay dajé al abdu jambi abwabal khair buntu yiwi wa abwabal masalih ak buntu buntu ki yewena li masdudatu ñu teju am ko wallif ko waturuha te yoon yi nga xamne non la mëna def ba am yiw ye mbir yew mi yewel mu'assaratun ñu jafé alayhi ci kaw wa huwa te mom la ya'lamu du xam min ayna utiya ana fan la lolo dikki wal yi mu xamne bakkar bi la mu dem tu di commencer cher la leg mu gis affaire yi ubbe quoi dede da nan sa way affaire yi la day continuer ci yam nekkon 6e gravité bi ci nek wo minha bok na ci zulmatun ak lendem yajiduha bo xamne dana ko dat fi qalbihi ci xolam haqiqatun muy lu wer lu nek ci xolam yahussu dana yeg biha ci mom kama yahussu kem ni mi yegge bi zulmatil layli ci lendem guddii al bahimi bu kukuba idha dallahum buñ ca roté buñ ca nekke fatafiru mu mujje nek zulmatun maafiyat lendem moy yalla bi li xalbi ci ñeul ci xolam bi ka zulmati kem lendem ak afsiyat bi ñi yegli basar ci beutuf fa inna ta'ata naka top yalla nak nurun aw leer la wal maafiyat moy yalla zulmatu ak lendem la wa kullama sa yo xamne qawiyat amna doola ak zulmatu ton gi lendem gi izdada day yok hayratuhu ak jaxlem hatta yaqaw mbetu murat fil bid'ah ci ay bid'ah wa dalalat ak sankute wal umur al muhlika ak ay mbir yi koy alak wowote mom la yasuru du ko yek ka ama kom kem sul makha wa xamna kharaja dafa genn fi zulmati layli ci ci lendum guddi yam ci muy dox wax dafa mom kenn wa taqwaati muy yok nak hadith dol ak hadith zulmatu gog lek lendum hatta tazhara mbetu mu dali feñ nak fil aymi sax ci botum yi suma taqwa top muy dole ko nak hatta talu bamu yek bamu not al wajha xar kanamam ga watas mu mujje don nak si wadan ak lendum fihi bu nek ci mom yarahu kullu ahadin ba xamne kenn ku ne dakoy gis am nit ko gisse xamne ci du nit ku bax ga mujje def mel non jax li di dem ci serigne yi wala gay di ko nax di ko nax wo njabar lu muy njabar lo ka di ki yoy rek lay def muy am ay di dugg ci ay bida di dugg ci sankute di def lo xamantene day waral ci mom yalla di ko geureum mere waaw muy dem bindepulo di def ay affaire te xamul ni bu bama mat mi famba ngi ni ya subhanallah liko dugg jinne la rap ngaliko del sol cion gu jot gi yalla beug mune du ko def lan nga ci ma te lolou bu ko defé legui rap bi day dem mu bañ mu dem di lem ndeppulu am touti talman waaw affaire bi dali ci wat layat ko lu gëna fo ci alal mu def ak waaw mu dem ci serigne ñu diko nax diko njabara diko gisaneel diko teñel diko defar yoy Allahu akbar lu graw lu wax waaw muy mujj day mujj dem nak manam sayu lu muy gën di dem di gëna jaxlé problème yi gëna bari di accumulé wu situation bi gëna délicat hein muy gëna jaxlé rek fo am bir yi gëna jaxaso au lieu mu tuub du tuub dé day continue ci lam néwon ba mujj gi nak légui subhanallah muy yok mbondé gi ba de telle sorte ko ko mujj gi day défé né li mom li mu amul ni bu gisé kenen ku koy am rek da koy daal di daw dem ci serigne pour légui nak mu jabar ko mu ligéy ko gis nga non bëkk dessu gi lu paré les sujets waaw ak yeneen ak yett maam day continuer ci loola di continuer ci yoya légui nak muy commencer di gëna iñaan ku mu gis iñaané la soxoré la ba paré day commencer reuy ndax naan man nak du lima ñaka tax wala lima nak motax nak nga ma yapp parce que baw ko wax dara bu defé daf ko yapp parce que loolu wala yoy manam di wul boutique day wujju day bon go xamné manam nit ñi sax buñ ko xolé xamné ki du nit ku baax yalla nañ ci yalla musul wa qala abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma neena inna lil hasanati inna lil hasanati ñelna ak rafetal ak mbax diya an ak leer fil wajhi ci xar kanam wa nuran ak leer fil qalbi ci xol wa si'atan ak wiyat fil rizqi ci wursak wa quwwatan ak doole fil badani ci yaram wa mahabbatan ak tofel fi qulubil khalqi ci xol yu ndefi wa inna til wirbu wor moy listayati ñelna ak ñaawteef sawadan ak lendum ak ñuul fil wajhi ci xar kanam wa zulmatan ak lendum fil qalbi ci xol wa wahnan ak deedi fil badani ci yaram wa naqsan akul wagneeku fi risk ci boursa wa burdatan akul mbagnel fi qulubil khalq ci xolu mindi fi xolu sangara rek sangara ni mën afi lu wi jëm doomu adam wa sangara wa sangara boko nané wa day afi musique li li fay automatiquement wa doon def gay wa ak tay ñu dafa jëgé wa même tay xol da ngay gis sax ya subhanallah loolu luma jaaxalon la mais da ngay gis football kat yeek yoyu leen la da ngay gis ku ci manul limi def bu baax sax dañ nan la top xale yu jigeen ni motax waaw da lo day wañi ak doole ngay doole ak yeneen ak yeneen xol lo rek hein motax gaay yu buñu legge yow do top do nan sangar hein waaw do jalo do nan gaw da nga war am doole maro mo lu ci ko mal lo ben ni sama lay jigge Dengan nga juroom ñaarel bi munaw mil haati bok na ci annal maasi ne moy yalla yi tuhinu day doyedal al qalbu khol wal badan ak yarab amma wahanuha annal do doyedal nak lil qalbu doyedal lil qalbu ñeel khol fa amru mbir la mo xamne zahirun dafa feñ bal li fi nek sax kay la tazalu du deñ tuhinu diko doyedal hatta tuzilu mbetamu dindi hayatuhu ak dundam bil kulliyati ci lepp xol bi do dund ci xol ba day dié nek pompe à sang voilà voilà le pompe voilà xol bi day deugur wo ko nga nek xéer ko xéer la do wa amma wa handal ak baye dalam lil badani ñel yaram nak mom fa innal mu'mina nak aji gem di quwwatuhu ak dolem min qalbihi ci xolam lay joge nit dolem ne dole gi mi am xana xamone nit tay gis nga nit ku gëm yalla même bu manul dara ak physiqueum sax bu xalaté ni yalla man nako rek nga xamné day yok courage am bu xalaté yalla rek lool day am leer bu mu def ci xolam tax mu yok dolem ci xolam la koy pomper wa kullama sa yo xamné qawa amna dole qalbuhu xolam kawa day am doole badanuhu yaramam wa amal fajiru ndar tak chor gi nak mom fa innahu liwer bor moy mom wa in kana ndem nek na sax de kawa amna doole al badanu jëm ja yaram ba fofu mom adafu mo gëna doyedi han tapet le do sey on adafu sey wa ndir mi gëna doyedi lay doon hen dal hajati bu ko aju way moma bi mi aju wo doole gogo don te yaram do fataxulu bu ko defé mu wor ko mu wuruj ko mu nax ko ku watuhu ak dolem akhwajuma fi nga xamne mom la gëna ajo yakun fi mu gëna nek ila nafsihi ci bopam manam fi mu gëna soxlawé dole ga katan ga fofu la koy naxé tax day tit day jaxlé ñakare do ma rek do tibul mu ndara ah tawir isbligu robbu bu ñuy sanni ci gay waaw motax bu neela wata amal setantelal ku wata dole abdanu yaram faris war rum faris ak rum wala persé grom romain byzantin kay fa xana ko ñu mu len woré won ahwajama jamono gi nga xamantene mu gënul lañu ajo kanu ilayha ci lañu manam jamono giñu gënono ajo wo lol wa qahrahum mu not len ahlu iman ñu ngëm bi quwwati abdanihim merci ha ci senu ci kat sen katanu yaram waxulu bu mat sen xol jurom ñettel ba waminha bok na ci lori bak jeexitalu bakar yi batay xermanu taati xagnu top yalla manam bakar bokoy def day tax do meuna def jëf yu bax da lay jafé day mex sral ko parce que jëf yu bax day laaj ben énergie bu nekk ci xol ba waaw day nek ci xol doko meuna defati ba djuf yu bax ndax bakkar day neewal doole sa xol kon boba lool moy waral djuf yu bax yu bare bar doko meuna da ngay am alal dune gañu doko meuna saraxé ndax su ngum yalla yegul fo xamné boko saraxé japp nga waaw da ngay meuna tok fi djulli yu bare mais tok di waxtana la koy gëna di nan atar non tamit il a décidé quoi c'est dommage quoi hein donc il y a quand il y a décidé faut que dañ ko xagn waaw subhanallah hein et gis nga meuna nek fi meuna lire livre yep roman yep mais alquran mom du ko meuna lire deug tous les romans nak yi ci aduna bi foko fek mi ngey roman mais alquran dal la du livre parce que manam dañ bakkar ye tax du am doole gi tax mu meuna def lu bax motax falawlam ay way bu nek falawlam yakul bu nek won li zambi ñel bakkar waqubatun ak bugal illa lulul annahu ne mom bakkar kat yasud day sanke anta day xagn anta ci top yalla takunu bu nek badaloho manam badaloho ak wetchem manam bakkar boko defé moma bi ngay bakkar tiyaba yang fa worona def boko deful bakkar moma bob tiyaba bobu non yalla da la koy xaj lol deja ben la wayaq ta ba pare day dag tariqa yonu ta'atun ukhra benen top yalla fayan qati'u muy dag alayhi ci mom bi zambi ci bakkar tariqun salisa ñettelu yon summa rabi'atun top ñentelu yonu bakkar wa haluma jarra nga top ko non et cetera fatal qati'a nak bu ko defé nak mu dok and anhu wolif ko bi zambi ci ben bakkar kesse taatu ay moy ay top yalla kasi rafi yu bare bare kullu wahidatin ben bu nek min ha ci yoy khayrun mo gën la ho ñeel ko min adun ya ci aduna wa ma alayha ak la ca nek lepp ci kaw aduna wa hada te lolu karajulin kem ben doomu adam ben nit ben way akala bo xamne lek na aklatan aw tibbu ko xamne ben tibbu dongu la tibbu ben dank aw jabat mu waral la ho ñeel ko maratan aw febar tawilatan bu yag yag mana abbu bo xamne da ko xagn min edda ak la ci ay tibbu yu bare bare ap yabu yu gëna neex min ha ci tibbu bobu mun lay wallahu bir yalla al musta'an mom dal lañuy sakku mu dimbali ñu ha waji da tibbu ben dank feew ha lek ko dank ba nak da ko jox febar bo xamne da tax ay dank yu bare bare bare bare bare febar bu metti bo xamne lek yu gëna miyax dank yo do ko ma affaire gorf yo yo no kimu ay no waaw djuroom ñentel point xamna fofu lañuy yam inshallah ki ap fu djuroom ñentel fi lay jéxala wa minha ta bok na ci andal maafi no yalla tuqaffiru day wañi al umra dundu aw fan day gattal fan wa li nak wa watam haqute day roc barakatuhu barki bi nek ci dundu wala bu de te li meunta ñak de fa innal birra lak jef ju baax kama kem ni nga xamne yazidu non lay yoké fi lombe ci dun ci fan fal fujur ak katchore tamit ako def bakar yo parce ru day wañi al umra aw fan de waqat deug deug ikhtalafa wuti na an nas nit ñi fi hada mawdaa ci bila beurep fa qalat mu wax taifatu len mbolo ci boroxam xam ñu ne nuqsanu wañi ku umrul ma umrul afi dunduk aji moy yalla huwa mom moy zihabu day moy yobbu gi yalla yobbu barakata umrihi barke fanam wa maqha ak rot gi ngi ko rot alay ci mom manam fexé dal bi mi annulé dundum du am barké wa hadha li haqqun deug la wa huwa te li kat ba'du len rek la ci ta'sir al ma'asi ci jeexatalu bakkar te lool mom ñepp xam nañ ko ko xamantene day nek ci top yalla di def lu bax di ci da ngay gis dundum day am ngariñ manam day productif da ba paré day barké day am barké dal alors ki nga xamne mom ci bakkar da ngay dund da ngay gis jeunesse am yépp da ko passé ci tiaxan ti foti bali yoyu da ngay gis dundum du am ben sens quoi du am amul barké en fait c'est comme si il a perdu il a raté sa vie quoi voilà donc ñene ñu non lañ ko firé wa qalat way waxna ta'ifatun benen tourel ci borom xoxam balli fi nek kay yanqusu day wañi sax dundu gi haqiqatan ci lu wër bo warona dundu téwër dundu 80 ans nga wara dundu après nga defat benen muy wañi kama comme ni nga xamne tanqusu nonu lay wañi ar risqa wërsek faja'ala defna Allah bur yalla subhanahu gati ngalla mom lil barakati ñel barki fi risqi ci wërsek asbaban ay sabab yu kaseeratan yu bari tukassiruhu yu koy yok watazidu yu tak tukassiru yu koy bari lo watazidu tek yu koy yok wal barakati te ñel na barki fi umri ci dundu tam asbaban ay sabab kassiruhu yu koy bari lo watazidu tek rek yu koy yok xalu ñu ne wala tam te neew du manam xañu wul ziyadatu umri du xañu ziyadatu umri yok dundu bi asbabun ci ay sabab kama yanqusu comme ni nga xamantene non lay wañé ko bi asbabun ci ay sabab fal arzaqu naka wërse gi wal ajalu ak dexele yi wa sa'adatu ak texe manam moy delay wa sa'adatu ak texe wa shaqawatu ak texe bi wa sihhatu ak wër wa saqmu ak febar moy epidemie la wal maradu ak febar wal ghina ak ak womal wal faqru ak ñak wa in kana nem nek na bi qada illahi ci dogaluk yalla azza wa jalla magna tedna fawote ñom ñi dal yok han wu fawo mom yalla yaqdi moy dogal ma yasha'u lu ko sof bi asbabin ci ay sabab ja'ala ha daf koy def mujibatun muy waral li mas li musabbibatan ci li nga xamne mom la sabab muqtabiyatan nga xamne mom la dogal la xagnel ko wa qalat waxna ta'ifatun ukhra manam lool la ko manam comme ni mu amé wërseuk wërseuk liko yok amna ay sabab yu bari waxna bokoy def yalla day yok sa wërseuk am yo xamantene bokoy def yalla day wañi sa wërseuk niki non la amé sabab yo xam bokoy def yalla day wañi sa dund am sabab bokoy def yalla day guddal sa fan yoy nak mune dakontewul parce que yalla mune donte comme lu demene ke ay weursug ak ay guddu fanak ay texek texedek wer ak febar ak ak am alal ak ñak yoy yep xam nañ ni yalla koy dogal mais nak daf koy dogal ci sabab yu am donc nak donc mom ki wul dal dakontewul wa qalat muqta'ifatu al-ukhra benen xeti borom xam xam ñom ñu ne ta'sirul ma'asi jeexitalu bakari fi fi makhil umri ci wañi guddu fan innama huwa innama li amba des dal huwa mom bi an da fek ne haqiqatul hayati deug deug dundu wahiyatu mom manam innama du nek lulul wala huwa nga ben haqiqatul hayati deug deug dundu wahiyatu mom moy hayatul qalbi dundu xol wala manam ñom loolu lañ wax non lañ firé lool manam dañ ni waji du am dundu xol da manam xolam day gis day wet moy liñu waxal rek day wet bu am banex wala vide bobu wala wali hada lol motax jaala defna allah bur yalla subhanahu bakna ko kagna ko gatch nga lamam alka tuduna jaxna alka afru yefe bi maytam ne dafa de gayra hayin te dundul kama qala kem ni nga xamne waxna ko taala kawenam neena am watu ñoom yefeer dal dañu de gayru ahya nekku ñu di dundu de fal hayatu kon nak dundu bi fil haqiqati ci lu wer hay ci deug deug hayatul qalbi moy dundu xol de wa umrul insanu dundu doomu adama muddatun aw dir la muddat hayati diru fanam diru dundam bi falay sa umruhu du dundam gi yeb illa nekul dundam bi illa awqat lul waxtu yi nga xamantene hayatuhu dundam bi billahi ci yalla la nekke manam dundam yeb li ci am jariñ rek moy limu nek ak yalla fatil kas yoy dal sa'atul sa'at umrihi ñoy fani ñoy waxtu yi nga xamne mom la dund fal birru nak mbax nak wa taqwa ak ragal yalla wa ta'at ak top yalla tazidu day yok fi hadhihi al-awqat ci waxtu yoy alati yi nga xamne hi ñom haqiqatu umrihi ñom ñoy deug deug dundam wala umra lahu ta amul ak dund ci waxa yu dul yoy wa bil jumlat kon buñu bëgge teunk dal li ñu gis yep dañ nan fal abdu nak jambi dal iza arada bu fekete ne du moyuna an allah wal bur ya allah subhanahu wa ta'ala wasta'ala mu yitte wo soxla wo bil ma'asi ti moy yalla da'at dana sanku alay ti mom ayyam hayatihi fan yi mu don dund al haqiqiyati yi nga xamne ñoy deug alati yi nga xamne yajidu dana dat ghibba ida'atiha ne drama dafa sanku ha yawma yaqulu bis bimu nan ya laytani ay way aka nekhon qaddamtu ma jital li hayati ci sama dundu gi aka nekhon sama dundu gi ma am luma ci def fala yakhlu te mo yawma qiyam fala yakhlu kon nak du ñak imma ndal an yakuna mu nek lo ñel ko ma azalika andak lolu tatlu muy fenk di dem ila masalihi ci ala masalihi ci lo xamanteni ay yi lu yewenal ay mbiru aduna yati ci mbiru aduna wal akhraw yati ak alakhirah aw la wala des fa in lam yakun dem nekul lahu ñeel ko tatlo muy fenk di dem ila zalika ci yoy talat day yok alay ci mom at tariq yon bi sababu rawaqi ci sababu galankore wa ta'assarat dana yok dana jappin alay ci mom asbabul khair sababu yiwi bi hasbi istighali kem manam proportionnellement ak yittewo gi mi yottewo bi addadiha ci contraire yoya wazalika te li kat nuqsanun ak wagneeku la haqiqiyun bu deug mena umuri ci fanam wasirrul mas'alati mbotuk mas'ala bi nak li la moy anna umran insan ne ko moy de fanuk dom adamay dal senuk han manam dundam muddatu hayati diru limu dund wala hayata lahu te amul ab dund illa bi iqbalihi ludul ci djublu gi muy djublu ala rabbi ci borom watanaumu ak xewalu bi xobbi ci sop ko wa zikrihi ak diko tuddu wa ithari mardatihi ak djé ak djéx manam jox priorité ngeureum ak borom lool dal mom moy priorité ci doomu adam manam doomu adam dal limi dundu len rek la moy dur bimu fi am yépp du lool moy dundam limu dundu moy temps bimu fi def ci di top yalla ci di fexelu beglo yalla ak djublu ci borom subhanahu wa ta'ala ak di banexu ci ciop sop bu mu sop borom ak di tuddu yalla ak diko jaamu ak djel ngeureumal yalla def ko priorité ci kaw lepp wallahu a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ben yona xamna inshallah ñu dugg ci yeneen yi moy benen fasu bu 15e bi te muy ngi tambale ci fim nan alma afi yuwallidu ba'daha ba'da manam bakkar bay jur bakkar. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà.